sentí raro justo el día en que dijiste adiós. Choqué mi coche porque sí, lo hice sin razón. Tiré tus cosas sin pensar, en la basura están. Choqué mi coche porque sí. Me da igual, me encanta. Me da igual. Me sentí raro justo el día en que dijiste adiós. Choqué mi coche porque sí, lo hice sin razón. Tiré tus cosas sin pensar, en la basura están. Choqué mi coche porque sí. Me da igual, me encanta. Me da igual. Tú miras hacia el sol, yo en otra dirección. Tú vas a Nueva York, yo sigo hacia Plutón. Tú eres más de Facebook, yo soy de Instagram. Yo soy de los 80, tú eres del 2000. ¡Me encanta! ¡Me encanta! Me sentí raro justo el día en que dijiste adiós. Choqué mi coche porque sí, lo hice sin razón. Tiré tus cosas sin pensar, en la basura están. Choqué mi coche porque sí. Me da igual, me encanta. Me da igual, me encanta. Hacia el sol, yo en otra dirección. Tú vas a Nueva York, yo sigo hacia Plutón. Tú eres más de Facebook, yo soy de Instagram. Yo soy de los 80, tú eres del 2000. Me da igual, me encanta. Me da igual, me encanta. Nancy Rovia, a Musicòpolis, la capital de la música, la teva nova música perquè gaudeixis al nostre costat, és la teva radiofórmula. Amb Rafael Corbí, amb aquest segment et presento, a part d'aquest M'encanta, I Love It, de Nancy Rovia, aquest tema de Ricky Martin, que porta el nom de Come With Me. I can tell that you're a sinner. Una de les millors cançons de les llistes franceses ens acompanyaran també a Musicòpolis en el dia d'avui, Matrix James i aquesta Bella. Bella. Bella. Bella. Le genre de femme qui change, le plus grand délinquant, un gentleman. Une beauté sans pareil, tout le monde veut s'en emparer sans savoir qu'elle les mène en bateau. Hypnotisée, on pouvait tout donner, elle n'avait qu'à demander. Puis aussitôt on démarrait, on cherchait à l'impressionner, à devenir son préféré sans savoir qu'elle les mène en bateau. Mais quand je la vois danser le soir, j'aimerais devenir la chaise sur laquelle elle s'assoit. Cette femme était nommée Belle à la peau dorée. Les femmes la haïssaient, toute la jalousaient, mais les hommes ne pouvaient que l'aimer. Elle n'était pas d'ici, ni facile ni difficile, synonyme de magnifique, à ses pieds que des disciples qui devenaient vite indécis. Tremblant comme des feuilles, elle te caressait sans même te toucher. Mais quand je la vois danser le soir, j'aimerais devenir la chaise sur laquelle elle s'assoit. Hasta el cinturón que tú te sabes. abrochaste sin ningún pudor, empapaste todas las ventanas de mi desordenada habitación. Éxtasis, no salgo del asombro de tu énfasis, el hacer que olvide todo lo que un día perdí. Jamás me ha dado alguien lo que tú me has hecho sentir. En mi cuello de principio a fin, desde que me rozaste yo ya me rendí, me vas a sentir. Música, com sempre al vostre costat a través de Musicòpolis. Aquest era el nou tema que us presentàvem amb la música de Pablo Alborán. Es diu Éxtasis, una cançó que extraiem des del seu àlbum Tanto. I també el que ens aporta Elton John des del The Different World. Aquesta cançó més nova es diu Home Again. Get me out of here. I'm waiting for the fog around this spooky little town to clear. All this time I've spent being someone else's friend. Just one more time, for old time's sake, I'd like to go back home again. The world had seven wonders once upon a time. It's sure enough the favored nations aided their decline. And all around me I've seen times like it was back when. But like back then, I'd say amen if I could get back home again. If I could go back home, if I could go back home, if I never left, I'd never have known. We all dream of leaving, but wind up in the end, spending all our time trying to get back home again. Spotlight hitting me, or was that just some nightclub singer back in 1963 in the old part of Valencia on the coast of Spain, never tiring once of hearing songs about going home again. If I could go back home, fail, but wind up in the end. Spending all our time trying to get back home again. La música lenta, tranquil·la, relaxada, amorosa, de Elton John i aquesta cançó que es deia Home Again. Escoltem també el més nou a través de Musicopolis d'Enrique Iglesias amb Romeo Santos. Es diu Loco. Te pido de rodillas, luna, no te vayas. Alúmbrale la noche a ese corazón desilusionado, a veces maltratado. No te perdonaré si me dejas solo con los sentimientos que pasan como el viento. Cançons, nous ritmes musicals, Enrique Iglesias, en Romeo Santos i aquest Loco, i música en català també. No en tenim moltes de novetats, però una d'elles és el tema d'Abril, que es diu La vida segueix el seu pas. Escolta'm, ajuda'm, no deixis mai de lluitar. Sentiré com el món torna a girar, com la vida segueix el seu pas. això ha sigut real. Si de tots els cops que he caigut m'hauré tornat a aixecar. Quan et sento dir que no pots més, que intento donar-te la meva mà. Si anem junts mai ens podrem enfonsar. Escolta'm, ajuda'm, no deixis mai de lluitar. No facis que la vida s'acabi sense haver caminat. Sentiré com el món torna a girar. Com la vida segueix el seu pas. Fa uns quants dies que em pregunto si mai m'has buscat el teu mirall, si per cada instant sense tu és un cop més que no m'he trobat. Quan et sento dir que no pots més, intenta agafar la meva mà. Si ja anem junts mai ens podem enfonsar. Escolta'm, ajuda'm, no deixis mai de lluitar. No facis que mai de lluitar. Sentiré com el món torna a girar, com la vida segueix. I escolta'm, ajuda'm, no deixis mai de lluitar. No facis que la vida s'acabi sense haver caminat. La pedra més preciosa, la flor més senzilla. Àlbum enregistrat a Barcelona, càrrec d'Abril. Es diu aquesta cançó, aquest pop català tan fantàstic, La vida segueix el seu pas. Acabem amb una de les cançons, l'original mix de Martin Garrix, un altre dels èxits al continent europeu del moment, Animals. Animals.